إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم. إن وإسلام نقوصيني في أن يوصي نفسي أنه كم شاء الله سبحانه وتعالى. فخطبتنا في هذا اليوم المبارك نتحدث عن أهمية الصبر. خطبتي katika siku ya leo tutazungumzia umuhimu wa subra. فالصبر ضرورة في حياة الإنسان. صبر ni jambo la dharura katika maisha ya mwanadamu. Dharura dunia wa duniawiya. Subra ni dharura ya kidini na pia ni dharura ya kidunia. Falaula sabiruna fi talabi al-ilmi ma hasalu. Kama sio watu kuwa na subra katika kutafuta ilmu, basi wasingelipata ilmu. Lakini walaula sabiruna fi a'malihim ma antaju. Lakini kama watu wasingekuwa na subra katika kazi zao, wasingeliweza kufanikiwa na kuyafikia malengo yao. Lakini pia walaula sabiruna fi zar'ihim ma hasadu. Na kama sio kuwa na subra kwa wakulima, wasingeliweza kuvuna. لذلك صبر واجب بإجماع الأمة. صبر نجامب للزيمة كما قبليان ونواتون وأمة. فيجب على المسلم أن يلزم نفسه بالصبر. إن واجبك فمسلم كي لزميش نفسياتنا صبرا. قال سبحانه وتعالى أرسيم الله تبارك وتعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الذين فيعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الله تبارك وتعالى anatuambia ndani ya Qur'an, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna. Hivi watu wanadhani wataachwa tu waseme tumeamini? wasipewe mitihani, wasijaribiwe, midamu wao watakuwa ni waumini basi. Hapana, wasidhani hivyo watu. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, hakika tuliwapa mitihani waliokuwa kabla yao, yani kabla yetu sisi, waliopita kabla yetu walipewa mitihani na Allah, wakajaribiwa kwa mitihani mbalimbali. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna alkadhibin, na kwa mitihani hiyo, kwa kujaribiwa, Allah tabarak wa taala akawajua wa kweli ni kina nani na waongo ni kina nani. Kwa hiyo subra ni jambo la lazima katika maisha ya Muislamu. Kama kala ahlu lugha, as-sabru habsu an-nafs. Walimusema watu wa lugha, subra ni kuifunga nafsi na jambo fulani, ukaizuilia nafsi na jambo fulani. Wa fi istilah, sabru an-nafs au habsu an-nafs ala thalathati umur. Na katika istilah, kama qala Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala fi sharh riyad as-salihin, habsu an-nafs ala thalathati umur, subra kuifunga nafsi katika mambo matatu. Ala ta'ati Allah, ifungamanishe nafsi yako katika taa ya Allah, isitoke katika taa ya Allah. Lakini pili, athani jambo la pili, habsu al maharimillah, habsu nafsi al maharimillah, kuifunga nafsi kuna kukuyaendea maharim, mambo yaliyokatazwa na Allah, maasiya yanavutia, maasiya unaizuia nafsi yako isiingie katika maasiya. Na jambo la tatu wa thalith, habsu nafsi ala aqdari llahi almu'lima, kuifunga nafsi ukaizuilia katika kadari za Allah zenye maumivu, njaa, maradhi, kufiwa, kuudhiwa na watu, kuharibikiwa na mali, kuharibikiwa na kila kitu chako chenye thamani. Lakini pia usumbufu unaweza kuupata katika maisha yako, sabru. Walanabluwannakum bishay'in min alkhawfi waljuu'i wa naqsin min alamwali walanfusi wathamarati wabashiri sabirin. Allah anasema tutakujaribuni, tutakujaribuni, lakini majaribio ya Allah si ya jumla. Bishaiin, kwa kitu kidogo tu, min alkhawfu, mtaletewa hofu, ni mtihani. Amani itapungua katika nchi zenu, katika majumba yenu, katika maisha yenu. Lakini pia wa naqsin min alamwali, mali zenu zitapungua, mtafiliwa na watu, watoto wenu, mtaugua katika miili yenu, katika nafsi zenu, mtapata maradhi. Yote hii ni kwa kiasi kidogo, si kwamba maisha yote itakuwa ni maisha ya mtihani. Allah akasema bishay'in, kwa maana kwa kiwango kidogo, na mtu atajaribiwa kadri ya imani yake. Kwa hivyo mitihani ni sehemu ya maisha yako, na ili ufaulu katika mitihani ni lazima uwe na subra. Na usiseme kuwa subra ina mwisho. Mwisho wa subra ni kufa, kuondoka kwa lile jambo ulilonalo ndio mwisho wa subra. Kwa uvumilie katika mtihani utakaokuwa umekadiriwa na Allah, mpaka pale ule mtihani utakapokuwa umekuondoka na wewe ukiwa katika subra. Kwa watu wasubirie katika toa ya Allah tabaraka wa taala, kudumu katika ibada. Zitatokea kazi, shughuli na mambo, vishawishi, utaacha ibada. Kuwa na subra, usiache ibada ya Allah tabaraka wa taala, kwa sababu yawezekana siku unaacha ndio siku unaondoka. Kwa hiyo usiache ibada, jambo lolote la kheri ulokuwa nalo usiliache, na ibada nzuri hata kama ni ndogo dum nayo, ile unayoona kwamba mimi hii ibada ninaiweza, dum nayo, usiache kuwa na subira katika toa ya Allah. Midamu aliyokuamrisha ni Allah, sawa watu wanapenda na sawa watu hawapendi. Kuwa na subira kudumu katika toa ya Allah tabaraka wa taala. Lakini pili, kuwa na subira an maharimillah, kuendea yaliyoharamishwa. Unajua haya mambo yaliyoharamishwa, hii ni haramu, lakini nafsi inapenda, ilazimishe nafsi yako kuacha. Watu wanapenda, ilazimishe nafsi yako kuwakhalifu watu, kwa sababu utakufa peke yako, utazikwa peke yako, utasimamishwa mbele ya Mola wako peke yako, utaulizwa na utajibu peke yako, hakuna atakayekusaidia. Sasa macho ya watu na vitisho vya watu si sababu ya kuingia katika maasi. Izuilie nafsi yako katika kuendea yaliyoharamishwa na watu, yaliyoharamishwa na Allah tabaraka wa taala. Hata kama watu wengi watakuwa wanafanya maasi, mbona fulani anafanya na fulani anafanya? La, kullu nafsin bima kasabat rahin, kila nafsi italipwa kwa yale inayochuma yenyewe kwa nafsi yake. Isubirishe nafsi yako. Lakini pia sehemu ya tatu, habsu nafsi ala aqdari llahi almu'lima, kuisubirisha nafsi yako katika kadari za Allah zenye maumivu, maradhi. Umeugua wewe, mara kaugua mtoto, mara kaugua mkeo, mara kaugua baba, mara kaugua baba, mara familia nzima. Maradhi ni mtihani katika mitihani ya Allah. Kuwa na subra isiwa sababu ya kumshirikisha Allah, isiwa sababu ya kuingia kwenye haramu, isiwa sababu ya kula haramu. Kwamba umekosa kazi leo, ni siku ya tano ya sita, na una mahitaji ya pesa, basi ukakubali kuingia kwenye kazi za haramu kwa sababu ya njaa? Hapana, isubirishe nafsi yako. Wanasema Waarabu, la tahsabanna ilman tamran anta akiluhu, elimu pia usidhani kuwa ni tende tamu wewe utakuwa unakula kila siku. Lan tablugha almajda hatta talaqa as-sabra, hauwezi kufikia mafanikio na mahala penye heshima mpaka uwe na subra. Kwa jipange kuwa na subra. Muislamu lazimiane na subra, iwe ni sehemu ya maisha yake kubwa, kwa sababu Allah tabaraka wa taala ametuleta katika ulimwengu, halafu maisha haya ulimwengu akayewekea ibtila, majaribio mengi. Wanabluukum bisharri wal khairi fitna, tutakujaribuni kwa kheri na shari, lakini zote zimeitwa fitna. Kheri imeitwa fitna na shari imeitwa fitna. Kwa unaweza kuwa wewe kwa sababu tu shughuli zako zinakwenda, mipango yako inasimama vizuri, ukajaribiwa na Allah ukaharibu akhira yako. Na unaweza ukajaribiwa pia katika upande wa matatizo, ukawa afya yako sio afya inajulikana, ni afya leo mzima kesho mgonjwa, siku nyingi wewe ndio mgonjwa na siku chache wewe ndio unakuwa mzima. Ni mtihani. Kuwa na subra, usiingie katika maasi, kwa sababu utakapoingia katika ushirikina au ukaingia katika mambo ya haramu mbalimbali kwa sababu ya kutafuta afya, hii afya unaitumia hapa duniani, kaburini hapahitaji afya duniani. Wazima wanakufa na wagonjwa wanakufa. Ukiwa mzima sana siku zote utakufa, na ukiwa mgonjwa siku zote utakufa. Sasa isiwe maradhi sababu ya kuingia katika ushirikina, kuingia katika maasi na shari zingine. Isubirishe nafsi yako. Subra ni jambo la lazima sana. Allah tabaraka wa taala ametuambia ndani ya Qur'an, latubulawunna fi amwalikum wa anfusikum, mtajaribiwa katika mali zenu na nafsi zenu, mtajaribiwa, mtapewa mitihani katika mali zenu. Ima inaweza kuwa hii mitihani katika mali zikazidi mno mpaka zikashughulisha na dini, ukaona nafasi tena ya dini, wewe nafasi yako ni kuhesabu pesa na wafanyakazi wako. Lakini inaweza pia mali ikapungua, ikawa tabu katika maisha yako. Huu ni upande wa mali kuzidi au kupungua. Lakini pia wa fi anfusikum, na katika nafsi zenu waweza mkajaribiwa maradhi, vifo na mitihani mbalimbali. Wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adan kathira, na mtasikia kwa wale waliopewa kitabu kabla yenu, Mayahudi na Wakristo na washirikina, maudhi mengi. Allah akasema mtasikia maudhi mengi. Watajitokeza washirikina watamchora mtume, watajitokeza washirikina watamtusi mtume, watajitokeza watu watasema mambo ya ajabu, na nyinyi wenyewe mtatukanwa. Wala tasma'unna, mtasikia. Allah katuambia mtasikia maneno mabaya, maudhi, maneno ya kero. Mina alladhina utul kitaba min qablikum, kutoka kwa wale waliopewa kitabu kabla yenu, manake Mayahudi na Manasara. Katusikia mengi. Leo wataamka wakiona Waislamu wametulia watamchora mtume wao katuni, wakiona Waislamu wametulia watawatukana Waislamu, wakiona Waislamu wametulia watawafanyia kadhaa, maudhi mbalimbali. Wa min alladhina ashraku, na mtasikia kutoka kwa washirikina, na wao watakuja na yao, watayafanya maudhi mengi na mambo mengi. Lakini Allah akatuambia wa in tasbiru wa tattaqu, lakini kama nyie mtasubiri na mkadumu kumcha Allah, fa inna dhalika min azmi al-umur, hilo ndio jambo la kuadhimiwa katika mambo. Jambo la msingi ni kuwa na uvumilivu. Angalia Waislamu wanaweza kufeli. Katokea Mkristo kaja kaukojolea msahafu mbele za watu, anaudhalilisha msahafu. Waislamu wakasimama wakamuua na wakaua wale wengine, na wenyewe wakakamatwa wakauliwa. Lakini hiyo sio tiba. Angalieni njia za kisheria za kufanya, na watu wasifurumke tu wakachukua maamuzi. Hapana, waliokuwa kabla yetu walikutwa na haya, ni njia gani waliipita waliokuwa kabla yetu? Mtasikia maneno ya mauti, watatamka watu maneno mabaya machafu. Lakini wa intasbiru, ikiwa mtasubiri, watattaqu, na mkamcha Allah, mkadumu katika ibada, fa inna dhalika min azmi al-umur, hilo ni katika mambo yatakiwa watu kuwa na maazimio. Subra, jambo la muhimu sana katika maisha ya Muislamu. Maisha yanaweza kuyumba. Ulikuwa na watu kukusaidia wakarudi nyuma, wakaacha kukupa msaada, baba, kaka, mjomba, rafiki yako wa karibu. Mimi nilimsaidia sana yule. Sawa, ulimsaidia ukitarajia malipo kwa Allah, na yeye anaacha kukusaidia kwa nafsi yake. Subiri, utaudhiwa maudhi mabaya. Subiri, utavunjiwa heshima yako. Subiri. Kwa mitihani ni sehemu ya maisha yako. Usijenge kwamba mimi nitakuwa ni mtu wa raha, mtu wa afya, mtu wa kupumzika. Hapana, dunia hii haitulizani kwa yoyote. Kwa hiyo subra ni jambo muhimu sana katika maisha ya Muislamu, na ni nusu ya imani yake. Lazima Muislamu ajipambe kuwa ni mtu mwenye subra. Allah tabaraka wa taala ametulazimisha kuwa na subra, lakini katika ahadi zilizokuwa njema akasema inna Allaha ma'a as-sabirin, Allah yu pamoja na wenye kusubiri. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول عليه الصلاة والسلام كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خيرا إن أصابته سراء وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له أن فكر حديث الإمام مسلم أنا سيما متمرته صلى الله عليه وسلم فراح إليكم الإسلام كمؤمن نفراح قوة سانة كمسلام مامبو يكيوتن يخير مسلام مؤمن مامبو يكيوتن يخير إن أصابته سراء شكرا مسلام وكفتنا خيري أنا مشكور الله نمسلام وكفتنا متتيزو أنا سبيني نهاليه هايوزي يويوتي أنا يويزا هاليه لمسلام مسلم وكنيمش وانا الله مؤمن مؤمن وفي الإسلام أكنيمش وانا الله أكفيه عافية عافية كيكا وانزوري شغولي زاكي زكاين جا بزوري رزقي أكي يقول الحمد لله نفسك وتموونا نمجي من يكشكور مهالا نتكي وكتوه أتطور مهالا فكسيدية أتسيدية mahala pa kutumia nguvu yake atatoa nguvu yake mahala pa kutoa mali yake atatoa mali yake yani anajua kwamba huyu muislamu kama aliposema Allah wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal-mahrum wanajua muumini walioelewa na Allah katika mali zao kuna haki ya mwenye hali duni mwenye kuomba na wasioomba sio kila mtu mpaka kuombe hapana hapana kuna watu wanajua kuomba na wamezoea kuomba hawawezi kupata mpaka waombe basi usijenge mazingira wewe mpaka uombwe hapana jua kwamba katika Qur'ani kuna maelezo Allah amesema katika hiyo mali yako kuna haki lisaili wal mahrum kwenye mali yako ulionayo kuna haki ya wenye kuomba na wale wenye kuzuiliwa kuomba unaoona kabisa wana dhiki hawa basi wasaidie usisubiri wa kuomba wana jambo linalowashughulisha wasaidie usisubiri wa kuomba toa kwa sababu umepewa wewe hukuomba sasa muumini anapokuwa na heri anashukuru na shukurani ya heri ni kutumia ile mali aliyopewa na Allah vizuri kutumia afya aliyopewa na Allah vizuri. Allah kakupa afya, una nguvu, muabudu Mola wako, ongeza juhudi katika swala. Isiwe ulipokuwa unaswali jana na uswali leo, jana uliamka ukiwa mvivu, mwili umechoka, ukaswali rakaa mbili tu za sunna kutwa nzima, leo umeamka mwili una nashati. Furaha yako ya kumshukuru Allah kama umeamka mwili wako una nashati, ongeza rakaa za sunna ziwe nyingi zaidi. Jana ulisoma Qur'ani safha moja kwa sababu mwili wako haukuwa na nashati, leo mwili wako una nashati, ongeza juzuu za kusoma. Kwa mshukuru Allah kwa matumizi mazuri ya afya yako, mshukuru Allah tabaraka wa taala kwa matumizi mazuri ya pesa zako, mshukuru Allah tabaraka wa taala kwa matumizi mazuri ya neema yote aliyokupa Allah tabaraka wa taala. Lakini pia unaweza kupata matatizo. Muislamu akipata matatizo, swabara, anasubiri. Maradhi imekuja, maradhi anasubiri. Maana ya kusubiri sio maana yake atumie dawa, anatumia dawa, lakini sio kila atakunywa dawa anapona. Kunywa dawa ni sababu, anayeponyesha ni Allah. Wewe ukanywa dawa na usipone, na mwenzako akanywa akapona, mbona mimi nimekunywa sikupona? Dozi ya kwanza, dozi ya pili, dozi ya tatu sijapona. Hapa kuna chochote hapa? Hapana. ni mtihani kwa Allah. Mbona mwingine akisomewa rukia mara moja anapona, mimi nimesomewa mwezi mzima sijapona? Hapana, Allah akapenda kupe huo mtihani akuone wewe utasubiri. Kwa hiyo jua kwamba lazima niwe na subra, na hii ni sehemu yangu ya maisha. Ama yale maneno ya madaktari na maneno ya matabibu ya wataalamu, huyu ushishindikana ugonjwa wake asubirie kufa, hata mzima anasubiria kufa. Nisikushughulishe moyo wako, mimi nakufa na kufa, utakufa tu. Ukitembea juu ya ndege utakufa, ukitembea kwa miguu utakufa, ukitembea juu ya gari utakufa, ukiwa unaruka angani utakufa, lazima ufe. Kwa hiyo sikutishe maneno ya daktari kwamba wewe ugonjwa wako hauna dawa, utakufa, subiria kufa. Sawa, subiria kufa. Ye daktari pia subiria kufa. Kwa nini unakuwa huna raha, unaishi mnyonge, unakonda, eti kwa sababu daktari amekwambia ugonjwa wako hauna dawa, subiria kufa? Jenga maisha yako kuwa ni mtu mwenye subra. Subra. Allah akakuletea mtihani wa maradhi. In asabatuhu sharra dharra sabara. Muislamu akipata na madhara anasubiri. Fakana khairan lahu. Na kusubiri inakuwa ni heri kwake. Kwa hiyo subra ni sehemu ya msingi sana katika dini yetu, bali ni nusu ya imani ya Muislamu. Nusu ya kwanza ni subra, na nusu ya pili ni shukuru. Kushukuru. Wewe huwe ni abdan shakura, abdan sabura, mja mwenye kushukuru, mja mwenye kusubiri. Zikija neema za Allah uonyeshe shukrani yako, yakija mitihani na matatizo ya Allah uonyeshe subra yako. Na inaweza kuja kwa njia mbalimbali, katika taa, inaweza kuja katika maasi, inaweza kuja katika kadari za Allah zenye maumivu. Kama alivyosema wana watuoni, subra katika istilahi iko katika sehemu chache. Ala taati Allah, kusubiri katika taa ya Allah. Unaweza kuwa unafanya jambo la Allah na watu wakakuudhi makusudi kwenye jambo la Allah ili uliache, lakini madamu la Allah endelea kulifanya, kwa sababu haufanyi kwa ajili ya watu, unafanya kwa ajili ya Allah. Na watu wanakuudhi makusudi kabisa, na unaona haya maudhi ni ya makusudi kabisa, lakini kwa sababu la Allah endelea kulifanya. Sio umeudhiwa unaacha unazira, hapana. Endelea kusubiri. Al-mahari lillah, kusubiri kuenda kuingia kwenye maasi. Umevutiwa na maasi na nafsi imependa, nafsi ikatamani, kwa sababu Mtume amesema katika hadithi ya aya katika sahiha Muslim, huffatil jannatu bil makari, pepo imepambwa na kero. Ukitazama nje yake ni kero. Kukaa msikitini siku ya Ijumaa kuanzia saa moja mpaka saa saba ni kero. Unafanya kazi kidogo unasikia adhana ni kero, unaacha kazi unakwenda kuswali. Unarudi tena unafanya kazi kidogo unasikia adhana nyingine, unaacha kazi unaenda kuswali, ni kero. Pepo imepambwa na kero, baridi kama hili lazima utawadhe. Wakati wa jua kali maji yamechemka, lazima utawadhe, ni kero. Wanawake kujifunika majilbabi ni kero. Wanaume kuvaa vizuri ni kero. Nafsi napenda tu mambo ovyo ovyo, lakini wewe unajua kabisa kwamba hili ni ibada, hii ni sehemu yangu ya dini, basi lazima uisubirishe nafsi yako, kwa sababu pepo imepambwa na makali. Na Mtume akasema wafuffatin nar bil shahawat, na moto umepambwa na shahawat. Kapita mwanamke kavaa kavua nguo zote, yuko uchi akapendeza mashallah, na mimi nifai kama yeye. Mwanamke anavua majilbabu anavaa kama yule, anaenda motoni. Anapita mwanaume kavaa katakei, suruali yake haishiki mke kwenye kiuno na bluza tena kwenye makalio, na wewe unavua kanzu yako unavaa kama yeye. Mtu anachomekea suruali ya ndani na wewe unachomekea suruali ya ndani. Mtu kajichora kwenye mwili na wewe unajichora kwenye mwili. Mwanaume kavaa hereni na wewe unavaa hereni. Nini watu wanafurahi, watu wanakusifu kijana wa kisasa, kijana mstaarabu? Hapana. Moto umepambwa na vitu ambavyo ni shahawati, vitu vinapendwa na nafsi, vinavutiwa. Na pepo imepambwa na makari, na mauni na kero. Lakini imani inapokuwa imebebwa katika chombo cha subra, vitu vyote unaviona vya kawaida. Utadumu katika ibada zako, utadumu katika taa, utajiepusha na maasi kwa sababu ya kuwa na subra. Ukiwa na subra, mali ya mtu utaiogopa. Ni kweli hauna, lakini sio maana yako hii. Hii ni haki ya mtu mwingine, sema hii sio haki yangu, ni utaacha. Sababu sio ya kwako. Acha nini nitalipa kesho? Kesho ndio usifike. Ukapa kabla hujalipa. Na watu hawajui kama umekula amana ya watu. Utakwenda motoni kwa hiyo amana. Kwa hiyo unajenga nafsi yako kuwa na subra. Njaa imeingia. Na amana za watu ziko ndani. Ivumilishe nafsi yako katika njaa. Hii sio haki yao. Hii ni haki ya wenyewe. Kawaombe wale wenye haki yao utumie. Usitumie haki ya watu bila ridhaa ya wao. Maradhi na mitihani mingine ambayo Allah anaweza kuipitisha, vifo. Kwa watu wawe na subra. Siku moja Mtume sallallahu alayhi wasallam kamkuta mama mmoja analia kwenye kaburi. Kaburini mama analia. Mtume akamwambia, asbiri ya umma, mama kuwa na subra. Vipi mama analia? Tumwambia Mtume, idhhaba anni, niondokee. Akiwa na maana kwamba hajui uzito wa ule msiba uliomkuta. Yaani mtu aliyekufa ni mtu muhimu sana kwake. Kwa lazima mlilie. Mtume akarudia mara ya pili, asubiri ya umma, mama subiri. Asubiri ya umma, mama subiri. Mama kakataa kusubiri, akaendelea kulia pale makaburini. Mtume akaondoka zake akaenda. Kuna mtu mmoja akamuona, akaenda akamuuliza yule mama, wamjua yule alikuwa anazungumza naye ni nani? Mbona simjui? Alikwambia nini? Alikuwa ananiambia nisubiri. Ukamjibu nini? Kaja aniondokee kwa sababu hajui uzito wa msiba wangu. Ambia yule ni mtume wa Allah. Mama akaenda haraka nyumbani kwa mtume sasa. Anafika anamwambia, asbiri ya Rasulullah. Sasa nasubiri ya mtume wa Allah, nasubiri. Tunaambia as-sabru inda sadqatul ula. Subira yenye malipo ni wakati wa tukio. Mimi nakwambia subiri wewe utaki mara tatu. Sasa hivi ukisubiri na usisubiri, una chochote mbele ya Allah tabaraka wa taala. Sasa watu wawe na subra. Watu wawe na subra. Wawe na subra katika taa. Wawe na subra katika kuyaendea maharim. Mambo ya maharim, mambo ya maasi. Wawe na subra katika mitihani ambayo ameikadiria Allah tabaraka wa taala. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد واله وصحبه وسلم الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر